Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz ve sevgili hasret dinleyicilerim, size bu sefer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek Medine-i Münevveresinden cuma konuşmamı yapıyorum. Çok mutluyum. Allah Teala Hazretleri cümlemizin Ramazan-ı Şeriflerimizi mübarek eylesin. Yani Ramazan'ın feyizinden, bereketinden istifade eden mümin kullarından eylesin. Oruçlarınızı, teravih namazlarınızı, Kur'an-ı Kerimlerinizi, zikri tesbihatınızı, hayrat-ı hasenatınızı, ikramatınızı kabul eylesin. Bu aydan en güzel tarzda istifade edenlerden ve rızasını kazananlardan eylesin. Burada da zaman zaman akşamları oturup sohbet ediyoruz. Önce burayı şöyle bir kısaca anlatayım sevgili dinleyiciler. Sohbet şeyi biraz göz önünde canlansın. Bir kere hitap ettiğimiz kardeşlerimizin yaşadıkları yerlere göre burası günlük güneşlik, sıcak bir yer. Hafif bir akşam oluyor. Gündüzleri efendim yakmayan bir güzel sıcaklık oluyor. Evvelki haftalar, 1-3 hafta önce geldiğimizdeki acı soğukları görmedik bu sefer. Latif gidiyor Ramazan. Efendim, Harem-i Şerif'in, yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mescidinin içini akşamları bir göreceksiniz. Her zaman tabii kalabalık. Rağbet var, izzet var, efendim, gayret var, şevk var. Herkes tabii Peygamber Efendimizin mescidinde namazı kaçırmamak için vakitlice evinden çıkıp koşup gidiyor ama akşamleyin Mescid-i Saadet'in, Efendimizin mescidinin manzarası görülmeye değer, videoya alınmaya değer bir manzara. Efendim bir kere mescidin içi akşam namazında tıksım tıksım dolu. Bu Türkiye'de böyle değil. Akşam namazında, Ramazanlarda Türkiye'de camiler çok fenadır. Birkaç takva ehli Müslüman camide gene namazı cemaatle kılayım, kaçırmayayım diye gelir. Ötekilerin hepsi iftar ediyoruz, oruçluyuz diye evinde masasının başında olur. Böyle adet olmuş, bu yanlış. Çünkü Ramazan'da ibadete şevkimiz, gayretimiz artacağına göre daha karlı, puan bakımından daha çok puan kazanacak, sevap kazanacak çalışmalar yapmamız gerektiğine göre Ramazan'da böyle camilerin daha çok dolması lazım. Akşam namazlarının daha kalabalık olması lazım. Öyle olmuyor. Akşam namazlarında cami boş oluyor. Namaz 4 vakte iniyor. Kaç vakit namaz var? 5 vakit. 4'e iniyor. Efendim neredeyse akşam namazları kılınmıyor camilerde. Bazen gittiğimiz yerlerde görüyoruz. Bakıyoruz müezzin de yok, imam da yok. Tabii kapıyı çalınca efendim kendimiz ezan okuyunca kalkıp geliyor. Efendim ne yapayım diye cemaat gelmediği için ben de evimde kılıyorum. Şurada da kılıyorum diye. Yani bu bizim ülkemizde bir kusur. Burada ise çok güzel bir meziyet. Burada tabii İslam'ın doğru olan şeklini görmüş oluyoruz. Cami, akşam namazında tıkım tıkım dolu. Bunlar da bizim gibi oruçlu. Yani sabahtan akşama oruç tutan insanlar niye akşam namazında bizim camilerimiz boşta, bunlarınki dolu? Efendim, has nedir? Bunlar namazın cemaatle kılmanın evde kılmaktan 27 kat daha fazla sevaplı olduğunu biliyor. Sevaba daha çok gayret gösteriyor. Bizimkiler Allah affeder diye düşünüyor. Efendim yemek yemeyi tercih ediyor. Halbuki öyle olmaması lazım. Tabi camiye gittiği zaman orucu orada açıverir. Ezan okunduktan sonra namazını kılar. Namazı kılmış olarak rahat bir şekilde sofrasının başına gelir. Burada Mescid-i Saadet'in içinde efendim bir kere ikindide sofralar kuruluyor. Yani ikindi namazını kıldınız mı cami kalabalık, bakıyorsunuz hemen rulo şeklindeki muşamba sofra örtüleri yuvarlanıyor. Bir uçtan bir uca efendim saflar boyunca kocaman efendim muşambalar seriliyor insanların önüne. Yani bu ne demek? Akşamleyin buradaki sofranın yeri burası. Yani yeri hazırlanmış oluyor. Efendim herkes onun kenarına çekiliyor. Mescidin içi saf saf sofra doluyor. Efendim ikindi namazından sonra. Ve bir güzel şey daha, ikindiden akşama kadar tabii camide namaz kılarak, Kur'an okuyarak, tesbih çekerek ibadetle vakit geçiriyorlar. Bu da çok sevaptır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi şerifinde var. İntizar-ı salati badet salah. Bir namazdan öteki namaza kadar camide beklemek çok sevaptır. İnsan namaz kılsa da kılmasa da camide namazı beklediği müddetçe namazdaymış gibi büyük mükafat alır, büyük sevap alır. Tabi oruçlunun duası da makbul. Yani Allah-u Teala Hazretleri oruçlu kulunu seviyor. Bu benim için şehvetini, yemesini, içmesini, arzularını terk etti, nefsine hakim oldu. Efendim kendi iradesine sahip çıktı. Yemedi, içmedi. Ağzı kokuyor açlıktan, gözleri baygınlaşmış, hali biraz süzülmüş, benzi sararmış, seviyor. Ve duası kabul ediyor. Duaların en güzel tarzda, en çok kabul edildiği, en büyük mükafatların verildiği zamanlardan biri de sevgili dinleyiciler, bilin ki hem Ramazan'da hem başka zamanlarda, her zaman duaların çok güzel kabul olduğu güzel zamanlardan birisi de ikindi ve akşamın arasıdır, güneşin battığı zamandır. Bir başkası nedir? Güneşin doğduğu zamandır. O zaman sabah namazından sonra oturuyoruz, Kur'an okuyoruz, işrak vaktine kadar bekliyoruz, o sevapları alıyoruz. Hocamızın tertibimiz oldu, evrad-ı şerifi okuyoruz, Yasin-i Şerifleri okuyoruz, dualar ediyoruz, o vakti değerlendiriyoruz. Şimdi tabii ikindiden sonra akşama kadar bir vakit var. Bunu değerlendirmesek olmuyor. Abdülaziz hocamız rahmetullahi aleyh dermiş ki galiba benim tecrübelerime göre hayattaki kendi deneyimlerime göre galiba bu ikindiden akşama kadar beklemek daha da feyizdir. Daha çok sevap alıyor insan diye buyurmuş. Alim, mürşid-i kamil mübarek insanların sözleri tabii değer taşır. O öyle dediğine göre bizim de sabah namazından sonra işrak vaktine kadar zamanımızı öyle evrat okuyarak, zikir ederek, sure okuyarak, cüz okuyarak değerlendirdiğimiz gibi o vakitte değerlendirme alışkanlığımız inşallah bundan sonra olur. Tabii bu Harem-i Şerif'te Mescid-i Nebevi'de bu da olmuş oluyor. Yani ikindi de gelenler efendim akşama kadar bekliyorlar. Biz de arkadaşlarla konuşuyoruz. Nasıl durumunuz müsait mi? Akşama kadar durabilecek misiniz? Yani mideniz rahat mı? Abdestiniz sıkışmadan rahat bir şekilde akşam namazı kılabilecek misiniz? Kılabileceğiz. Efendim kalıyoruz. Hatta bizden daha baba yiğitler vardır. Tahminime göre onlar akşam yemeğini yedikten sonra yatsıya kadar bekleyip yatsın teravihi kılıp da otellerine belki öyle gidiyorlardır. Onlar da daha baba yiğit tabii. Abdesti daha sağlam durabilen kimseler, değiştirme ihtiyacı olmayan kimseler. İkinci de sofralar kuruluyor Mescid-i Saadet'in içinde. Gayet güzel. Ve herkes sofrasına efendim insan kazanmaya çalışıyor. Ayakta böyle bir sofranın sahibi kimselerden birisi ayakta. Gelene geçene güleç bir yüzle, tebessümle davette bulunuyor. En güzel sözleri söyleyerek, Hacı Efendi lütfen bizim soframızı şereflendir, gel otur diye. Kimisinin kolundan tutuyor, kimisinin ayakkabısını alıveriyor elinden. Efendim yarı şaka, efendim yarı ciddi, yarı zorlama, yarı efendim serbest. Böylece sofrasına oturtmaya çalışıyor. Bu neden kaynaklanıyor? Ne sebeple böyle yapılıyor? Çünkü Peygamber Efendimiz'in hadis-i şeriflerinden biliyoruz ki bir oruçluya isterse bir hurmayla bile, bir içim suyla bile iftar ettiren, yani ona yardım ediyor, oruç tutmuş akşama kadar, ona biraz bir şey vermiş oluyor. İftar ettiren bir kimseye o oruçlunun oruç tutmasından kazandığı sevap kadar sevap verilir. Ama oruç tutanın sevabından bir şey eksilmeden, onun misli veriliyor. Yani oruç tutana zarar yok. O oruç tutan zaten o sevabını alıyor. O, ona iftar ettiren de onun kazandığı sevap kadar sevap kazanır diye hadis-i şerif olduğu için herkes sevap kazanmaya gayret ediyor. Kolundan yakalıyor insanları, sofrasına davet ediyor, oturtmaya çalışıyor. Hatta biraz ikindiden sonra camiye gelecekseniz caminin kapısından arkadaşlarınızın olduğu mıntıkaya, oradaki sofraya varıncaya kadar bin defa yolunuz kesiliyor. Önünüze birisi çıkıyor, bizim soframıza buyuruyor diye hiç tanımadığınız insanlar. Siz de tabii o güleç yüzle davet ettiğiniz için güleç yüzle cevap veriyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ama benim arkadaşlarım var, soframız var. efendim müsaade edin oraya gidelim filan diyorsunuz. Tabii bu lafları anlatmak zor olduğundan efendim bir kurnazlığı var bu işin. Bir arkadaşı öteki arkadaşın elini tutuyor, sürpriz getiriyor. Yani bir sofra sahibi bir müşteri yakalamış, sofrasına getiriyor gibi olsun. Kimse ona ses çıkartamıyor artık bu sahiplenilmiş bir şey diye. O zaman rahatça sofranızın başına gidiyorsunuz. Tabii efendim herkesin dili kıpır kıpır, zikirle meşgul, dua ile meşgul, elinde tespitler. Efendim bir ruhani, mübarek, güzel hava. Güneşli tabii hava. Böyle umumiyetle günlük güneşlik oluyor. Latif bir hava. Mescidin şöyle bir köşesinden şöyle etrafa baktığınız zaman böyle ruhani, ilahi bir manzara ile, çok hoş bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Tam iftara 5 dakika kala artık oruçlunun duası makbul diye sofrada bir mübarek hoca efendi, yaşlı bir kimse, efendim aksakallı bir kimse, bilen bir şahıs elini kaldırıyor, umumi olarak dua ediyor. Yani yemekten evvel, iftar olmadan önce efendim herkes amin diyorlar. İşte herkes kendi duasını da ekliyor. İftardan önce bu dua bitiyor. Ondan sonra top patlıyor, iftara geçiliyor. Bir güzel adet efendim burada, bu Hicaz'da, Suud'da efendim akşam namazını oruçlular iftar etsin diye şöyle bir 10 dakika kadar geciktirerek kılıyorlar. Yani hemen kâmet getirilip fazla durulmuyor. Herkes sofrasında işte ne getirmişse. Şimdi müsaade ediyorlar birazcık simit gibi, ekmek gibi bir şey. Efendim dukka dedikleri güzel kokulu bir baharat. Efendim hurmanın efendim çeşitleri, yürürleri, ufakları, acve cinsi, çelebi cinsi, sütleri cinsi, efendim buzdolabından çıkmışı, rutaf cinsi, yarısı olmuş, yarısı efendim taze, yarısı tatlanmış, çıtır çıtır, çıtır çıtır güzel hurma çeşitleri, buzlu buzlu, efendim buzdolabından çıkmış olduğu için zemzem suları, Arap kahvesi, sarı renkli, hel denilen bir efendim şey konulmuş içine, baharat konulmuş, o da mideye incelirmiş, efendim tansiyonu düşürmüş, şekeri azaltırmış, şifalı bir şey. Efendim bunlarla böyle güzel iftar ediliyor. 5 dakika içinde şöyle hafif, çok hafif bir iftariye oluyor. Ondan sonra kâmet getiriliyor, cemaatle namaz kılınıyor. İsteyen evine gidiyor. Bir güzel şey daha, akşamla yatsının arası 1,5 saat olduğu halde Ramazan'da 2 saat yapıyorlar. Yatsı namazını yani asıl vaktinden yarım saat sonra efendim ezan okuyorlar, kılıyorlar. Bu da oruç tutan insanın yemek yemesi, efendim abdest tazelemesi ve camiye yetişmesi bakımından çok münasip oluyor. Türkiye'de de galiba bu sene böyle yapılmaya başlanmış. Güzel bir şey. Çünkü yatsının zamanı geniştir. Akşamdan 1 saat 20 dakika sonra, 1,5 saat sonra, 1 saat 40 dakika sonra mevsimine göre yatsının vakti girer. Sahur vaktine kadar yatsı namazı kılınabilecek geniş zaman olduğu için böyle acele etmeye bir mecburiyeti yoktur. Yarım saat tevil edildiği zaman herkes güzelce efendim namazı kılabiliyor. Böyle güzel. Tabii herkes burada efendim sevap kazanmaya çalışıyor. Muazzam bir gayret görüyoruz insanların yüzlerinde, hareketlerinde, davranışlarında. Sevap kazanmak için koşuşuyor herkes. Sadakalar veriliyor, zekatlar dağıtılıyor, efendim iftar yemekleri, ziyafetleri çekiliyor, sahur ziyafetleri oluyor. Sahura çağırıyorlar. Sahurda da efendim ziyafet çekiyorlar arkadaşlar birbirlerine. Sevap kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Neden? Çünkü gönül kazanmak efendim çok önemli. Müminlerin arasındaki arkadaşlık, muhabbet çok önemli. Bir hadis-i şerifini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Size okuyayım bu konuda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri Kabe-i Müşerefe'ye nazar eylemiş. Tabii Kabe-i Müşerefe dünyanın en mübarek mescidi, en mübarek ibadethanesi. Ta Hazreti Adem atamız zamanından hatıralarla dolu bir yer. Nice zamanlar orada ibadet edilmiş, ibadethane yıkılmış, tamir edilmiş, bugüne kadar gelmiş. Dünyanın en eski, en şerefli mescididir Kabe-i Müşerefe'nin olduğu yer. Efendim o Kabe-i Müşerefe'ye nazar etmiş, bakmış sevgiyle Peygamber Efendimiz hitap eylemiş, buyurmuş ki, rekat لَكَدْ شَرَّفَكِ اللّٰهُ وَكَرَّمَكِ وَعَظَّمَكِ وَالْمُؤْمِنُ اَعْظَمُ حُرْمَةً مِنْكِ. Yani Kabe. Sadaka Resulullah. Hitap ediyor Kabe'ye. Diyor ki Peygamber Efendimiz, Allah seni şereflendirmiş ya Kabe. Allah seni mükerrem eylemiş. Allah seni ulu eylemiş, muazzam eylemiş, şereflendirmiş. Efendim soylu, ulu, şerefli bir binasın. Allah sana bu meziyetleri ihsan eylemiş. Ama vel-mü'minu a'zamu hürmeten minki, müminin hürmeti, mümin kulun izzeti, kıymeti, hürmeti senden daha fazladır diye efendim buyurmuş bu hadis-i şerifte. Tabi Peygamber Efendimiz söyleyince çok mühim oluyor, önem kazanıyor. İslam'ın güzelliğini de gösteriyor. İslam'ı bilmeyenlerin bu hadis-i şerifi duymasını o bakımdan isteyerek, yani özellikle sözümün arasında beyan etmek istedim. Müslüman kardeşlerimizin de bilmesini istedim. Müslüman kardeşlerimiz de insanın kıymetini bilsinler, birbirlerinin kadirini bilsinler, arkadaşlığın önemini bilsinler, din kardeşliğinin ne kadar sevap olduğunu bilsinler, insan oğlunun ne kadar şerefli bir mahluk olduğunu, Kabe'den bile daha hürmetli olduğunu, gönlünün kırılmaması gerektiğini, gönlünün yapılması, gönlünün hoş edilmesi gerektiğini hiç kimse unutmasın. Bizim büyüklerimiz unutmamışlar. Yunus Emre'nin sözü ne kadar güzel, halkımıza asırlarca önceden öğretmiş ilahileriyle, şiirleriyle. Bin Kabe'den yeğrektir bir gönül imareti. Yani bir gönül yapmak, bir gönlü hoş etmek, bir insancağızı sevindirivermek bin Kabe'den daha kıymetlidir. Yani bin defa Kabe'yi tamir edip yapmaktan daha kıymetlidir demiş. Tabii nereye dayanarak söylüyor Yunus Emre bu sözleri? Bilgili insan, dini bilen bir insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in işte böyle demin okuduğum hadisi şeriflerine dayanarak. İnsanın kıymeti Kabe'den üstün. Kabe'nin kıymeti ise ne kadar üstün olduğunu herkes görüyor. Cümle cihan halkı biliyor. Herkes nice milyonlar masraflar yaparak, zahmetler ederek bu mübarek Kabe-i Müşerrefe'yi ziyarete geliyor. İhram bezini beline ağlaya ağlaya sararak, efendim ağlaya ağlaya lebbeyk çekerek, ağlaya ağlaya tavaf ederek bu mübarek şeyi, efendim, mescidi, bu mübarek binayı ziyaret ediyor, tavaf ediyor, Hacer-i Esved'i öpüyor. Hacer-i Esved'i öpmek için o insanların birbirleriyle efendim böyle izdihamı, yarışması, ben öpeceğim, ben öpeceğim diye sevgisi, gayreti çok önemli. Şimdi bu kadar herkesin izzet itibar ettiği, uzak diyarlardan kalktığı geldiği Kabe-i Müşerrefe'yle Peygamber Efendimiz mukayese ediyor insanın kıymetini. İnsan daha kıymetli diyor. Yanımızdaki insan bu. Elimizin altındaki insan. Belki çocuğumuz, belki eşimiz, belki komşumuz, belki kardeşimiz, belki iş arkadaşımız, belki yabancı bir kimse, her kim olursa olsun, netice itibariyle yani insan. İşte bir insanın gönlünü yapmak efendim fevkalade önemli. Onun için buradaki insanlar tabi Arapçayı daha iyi biliyorlar. Hadis-i şerifleri daha çok okuyorlar doğrusu. Ayet-i kerimeleri daha iyi anlıyorlar Arapça. Onlara tabi ayet-i kerimelerin manaları da tabi tefsirle iyice anlaşılabilir ama tefsir okumasa da az çok kelimelerden sezinliyorlar, gözleri yaşarıyor, ağlıyorlar. Onun için sevap kazanma, gönül kazanma gayret ediyorlar. Biz de inşallah sevgili kardeşlerim, sevgili dinleyiciler, insan kıymeti bilelim. Müslüman insanın kıymeti çok yüksektir. Onun gönlünü yapmak, onu sevindirmeye çalışmak çok önemlidir. Biliyorsunuz Ramazan deyince bazı çağrışımlar, hatırımıza hemen bir şeyler gelir. Ramazan nedir? İlk çağrışım mah-ı gufrandır. Ramazan mah-ı gufran. Ne demek? Allah'ın kullarını affı mağfiret ettiği ay demek. Yani oruç tutacak, tövbe edecek, estağfurullah diyecek, ibadet edecek, teravih kılacak, Allah mağfiret edecek. Gufran ayı. Allah'ın çok kullarını her iftar vaktinde nice nice cehennemi hak etmiş kulları bağışlayıp affettiği bir ay. Tamam. Ramazan başka bir çağrışım. Hatırımıza derhal gelen kelimelerden birisi. Ramazan mah-ı Kur'an. Kur'an ayıdır. Peygamber Efendimiz Ramazan'da Kur'an-ı Kerim'i baştan sonra bir böyle okuduğu için Cebrail Aleyhisselam'la biz de Ramazan'da hatim indirmeye çok gayret ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'e çok çalışmamız lazım. Ezberimizi arttırmamız lazım. Hatim yapmamız lazım. Efendim Kur'an-ı Kerim'le ilgili gayretimizin manasını anlama yolundaki gayretimizin de tefsirinle ilgili gayretimizin de artması lazım. Bir başka çağrışım nedir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanların en cömertiydi. Çok kerametli, çok ikramlı, çok cömertiydi Peygamber Efendimiz ama en cömert olduğu ay da Ramazan ayı idi. O halde Ramazan ayında bizim de çok cömertliğimizi arttırmamız lazım. Ben zaten başka aylarda da hayrımı yapıyorum diyebilir insan ama Ramazan'da daha önemli ve yapılan, verilen sadakaların, zekatların, yapılan hayratı, hasenatın Ramazan'da mükafatı çok daha fazla. Onun için bazı büyük zatlar zekatlarını Ramazan'da vermeye gayret ediyorlar. Dağıtıyorlar Ramazan'da. Neden? Efendim sevabı daha fazla diye. Biz de hayrat-ı hasenatımızı, efendim sadaka ve zekatlarımızı bu ayda vermeye çalışırsak, verirsek sevabı daha fazla olacağı için çevremizi düşünelim. Tanıdığımız kimselere vermeye çalışalım. Tanıdığımız fakirleri bulmaya çalışalım. Gerçekten fakir olan insanları anlamaya çalışalım. Onlara bulup vermeye çalışalım hayırlarımızı, zekatlarımızı. Gerçekten ihtiyacı olan bölgeler var bir de. Mesela efendim taşrada Anadolu'nun bazı fakirleri var. Ayrıca efendim işte mesela Kuzey Irak'taki kardeşlerimiz var. Çok yoksul durumdalar. Çok ablukadan da efendim bunalmış durumdalar. Efendim Kafkasya'daki kardeşlerimiz var. Efendim Makedonya'da, efendim Bosna'da her şekilde kardeşlerimiz var. Afrika bize biraz uzak gibi görünüyor ama Somali'de ve diğer efendim Afrika ülkelerindeki kardeşlerimiz var. Organizasyonlar yapabiliriz. Artık Türkiye gelişti. Beynelmiler ticareti ve münasebetleri güzel yapabiliyor. Hayratımızı oralara da götürüp verebiliriz. Efendim fakir yerlere birisini görevlendirir, gider orada dağıtır. Böyle bir sistem, organizasyon yapmak mümkün. Gönül kazanmalı, efendim hayrı hasenatı arttırmalı ve böylece çok sevaplara sahip olmaya çalışmalı. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Ramazan ayında cömertliğini arttırması zaten kendisi cömert, zaten günahları bağışlanmış. Efendim, o Ramazan'daki gayretinin böyle fark edilir bir hale gelmesi gözümüzün önünden gitmemeli. Allah-u Teala Hazretleri oruçlarınızı kabul eylesin. Teravihlerinizi, efendim, hatim sürmenizi, mukabele okumanızı, zikirlerinizi, iftar, efendim, sahur ziyafetlerinizi, yaptığınız her türlü hayırları kabul eylesin. Bir anınızı bile hoş geçirmemeye gayret edin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dün akşam bir hadis şerifini okuduk. Oteldeki hacı kardeşlerimizi, ömreci kardeşlerimizi topladık. Onu da size okuyayım da sohbetimi öyle bitireyim. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz buyurmuş ki لَقِّمُ مَوْتَاكُمْ شَهَادَةِ اَنْ لَا اِلَٰهِ اِلَّا اللّٰهِ. Vefat etmek üzere olan hastalarınızda ölmek üzere olan muhtazır diyoruz, haletinizi diyoruz. Ölmek üzere olan kişilere La ilahe illallah sözünü telkin edin. Yanında söyleyin, o da söylesin. Çünkü hemen kâleha inde mevkili vecebetlerül cennet. Kim ölürken son kelamı böyle La ilahe illallah olursa ona cennet vacip olur. Diye müjdeledi ve emretti Peygamber Efendimiz. Vefat eden kimselere mevtanıza La ilahe illallah'ı şehadet kelimesine eşhedü en La ilahe illallah'ı telkin edin diye. Sordular, dediler ki kâle ya Resulallah hemen kâle fî sıhhati ne olacak yani böyle ölüm anında söyleyenle cennet vacip oluyor, cennete gidecek gibi oluyor. Sıhhatli halindeyken La ilahe illallah dese, eşhedü en La ilahe illallah dese onun hali ne olur deyince Efendimiz bizde dedi, buyurdu ki kâle tilke evcebu ve evcebu. Ooo bu daha çok cenneti vacip kılar, daha çok cenneti vacip kılar. Yani sıhhatliyken söyleyince daha çok efendim cennetlik olması garantili olur. Çünkü vefatında insan öleceğini biliyor, dünyadan ümidi kalmıyor. Tabi ahirete elbette imanla gitmek ister. Ama sıhhatli halindeyken keyifler var, zevkler var, günahlar var, haramlar var, şeytan var, nefis var. Günahlardan kendisini tutarak, ibadeti yaparak, zikrini yaparak, sıhhatli haldeyken, yani şerre, günaha kayma durumu, imkanı varken tabi böyle la ilahe illallah demek daha da büyük bir güç istiyor, daha büyük bir ruh kuvveti istiyor. Onun tabi cenneti kazandırması daha gerekli olur, daha gerekli olur diye Efendimiz yücelemiş. O bakımdan la ilahe illallah çok söylemeliyiz. Şeyi hadis-i şerifi tamamlayayım. Vellezi nefsi diye dediği, canım elinde olana, yani Allah'a yemin ederim ki levci ebi semavati vel aradine ve men fihinne ve ma beynehunne ve ma tahterinne ve bu duat fi şefeti lizan ve bu duat şehadeti en la ilahe illallah fi şefeti l-ukra ve rücuhat fihinne. Eğer semalar ve yerler, yedi kat sema, yedi kat yer getirirse, onların içindeki varlıklar getirirse, arasındaki varlıklar getirirse, altındaki varlıklar getirirse, efendim terazinin ahiretteki amellerin tartılacağı terazinin bir kefesine konursa, karşı kefesine de kelime-i şehadet la ilahe illallah konursa o daha ağır basar diyor. Yani semalardan, yerlerden, efendim yerlerin, göklerin içindeki, altındaki, arasındaki varlıkların ağırlığından, sevap bakımından daha kıymetli oluyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü demek çok önemli bu. Çünkü imana dayanıyor insanın bütün iyilikleri. Mümin-i kamil olduğu zaman her türlü hayratı, hasenatı hacı babalar yapıyor. Mümin insanlar yapıyor, severek yapıyor. O bakımdan bunları çok söylemek gerekiyor. Siz de bu mübarek ayda bu hadis-i şerifte hatırınızda olsun sevgili dinleyiciler. Bir saniyenizi boşa sarf etmemeye gayret edin. Efendim ağzınız zikirle meşgul olsun. Yunus Emre'miz rahmetullahi aleyhi sözünü söyleyeyim. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Evliyaya uğramaz ise yolun. Göçtü servan kaldın dağlar başında diyor. Yani bu dünyaya niye geldin? Allah'a ibadet etmeye geldin. O halde gece gündüz Allah'ı dilin. Zikretsin diyor Yunus Emre. O da gene tabii hadis-i şeriflere dayalı dini bilgilerin desteklediği bir emir. O bakımdan Ramazan'da oruç tutun, gözünüze sahip olun, haramlara bakmayın, dininize hakim olun, zikrullahla, şehadet kelimesiyle, eşhedü en la ilahe illallah, la ilahe illallah diyerek, Allah diyerek daima sevap kazanın, oruçlarınızı güzel tutun, teravihlerinizi kılın, camiyi, cemaati terk etmeyin. Efendim, akşam namazlarını da camide kılın. İftar alın yanınıza. Hatta bir kutu bir şey alın. Baklava, börek, kurma. Efendim, camiye onunla gidin. Etrafınızdaki insanların da oruçlarını siz açtırırsanız onların sevabı kadar sevap da kazanırsınız. Hem de cemaatle namazı evvel vaktinde kılıp büyük sevabı kazanmış olarak evinize gelirsiniz. Çok çocuğunuza ondan sonra efendim akşam iftarınızı geniş olarak yaparsınız. Allah-u Teala Hazretleri ibadetlerinizi kabul eylesin. Ramazan'dan istifade etmenizi nasip eylesin. Ramazan bitince hakiki bayramı hem bu dünyada hem ahirette efendim bayram etmeyi Allah nasip eylesin. Hem iftar vaktinde sevindiğimiz gibi artık yemek yiyoruz, açlık bitiyor diye iftar ederken de bir oruçlunun bir tarafı sevinci oluyor. Hem buradaki sevincimiz olsun, hem de ahirette Allah öylece sevindirsin. Cennetiyle, cemaliyle cümlemizi müşerref eylesin. Aziz ve sevgili affedin müziveri. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.